أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Gördüğünüz gibi mübarek Ramazan ayının 1/3'ünü tamamlamış olacağız. 30 gün bu sene, 30 gün devam edecek olan Ramazan'ın 20. gününü idrak etmiş bulunuyoruz. Nasıl geçtiğini, nasıl aramızdan hızla akıp gittiğini idrak etmemiz lazım. Geriye 10 günlük zamanımız kalmıştır. Mutlaka Müslüman kardeşlerimiz, Ramazan ayı çıkmadan bir nefis muhakemesi veya bir vicdan muhasebesi yapmaları lazımdır. Bunda ısrar ediyoruz. Acaba Müslüman olarak, oruç tutan insanlar olarak neler elde etmişiz? Nelerin sahibi olmuşuz? Oruç ibadetinin üzerimizdeki neticeleri neler olmuştur? Neler kazanabilmişizdir? Oruç ile alakalı Allah emrinin neticeyi, gayesi üzerinde daha evvel de sık sık sizlere anlatıldığı gibi, oruç tutmak suretiyle bir neticeye varmak istemişizdir. Allah-u Teala gayesiz olarak oruç tutmamızı istemiyor. Bir gayesi var oruçlu olmanın. Bir gayesi var namaz kılmanın. Bir maksadı var Müslüman olmanın. Oruç tutmanın maksadı, manası, neticesi, gayesi günahlardan temizlenmektir. Nitekim o mevzu ile alakalı ayetin sonunda لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ diye iki kelime vardır. Bu iki kelimeyi tefsir kitaplarından okuduğunuz zaman göreceksiniz ki oruç tutmakla nefsimizi, neslimizi, yaşadığımız cemiyeti günahlardan temizlemeyi gaye ediniyor. İsyanlardan, haramlardan arınmayı, temizlenmeyi hedef alıyor. O halde bu gayenin elde edilmesi hususunda Ramazan orucunu tutan Müslümanlar olarak ne kadar muvaffak olmuşuz, ne kadar muvaffak olamamışız, bunun hesabını yapmayacak mısınız? Bir Ramazan muhasebesi yapmayacak mısınız? Bir seyyar satıcı bile akşam olunca kaç tane limon sattığını, kaç kilo üzüm sattığını ve kaç kuruş para kazandığını hesaplayacak da sen koca bir Ramazan geçireceksin, neler kazandığını hesaplamayacak mısın? Bir mahalle bakkalı, bakkalın kepenklerini kapatmadan önce defterinde bir muhasebe yapar da ne kazandım, ne kaybettim, ne sattım, ne aldım diye bir basit mahalle bakkalı bir muhasebe yapar, bir hesaplaşma yapmadan dükkanın kapısını kapatmaz da sen ey Müslüman 20 gündür oruç tutuyorsun, kazancın ne, neler elde ettin, ne kadar mesafe aldın, ne kadar, ne netice elde ettin, bunun hesabını yapmayacak mısın? Çok yazık olur. Bugünkü Müslümanlar olarak halimiz perişandır kardeşlerim. Korkunç bir akıntıya kapılmış gidiyoruz. Korkunç diyorum. Çünkü neticesinden korkulur bunun. bir akıntı almış götürüyor bizi. Kim nereye gidiyor? Ne olacak? Bir hesap yapan yok. Dünya üzerinde yaşayan milletlerin içinde gafleti en koyu olan millet biziz. Gafleti en koyu. Dünya milletleri içerisinde politikacıları en cahil olan millet biziz. Dünyanın en cahil politikacıları bizdedir. Bunun ispatı çok kesindir. Dünyanın en gafil politikacıları bizdedir. Onların gafletine ve cehaletine kurban gidiyoruz. Korkunç bir hadise. Memleketin adım adım parçalanmaya gittiğini gördükleri halde insafa gelmiyorlar. Memleketin dini inançlarının yıkıla memleketin de yıkılacağı bir noktaya geldiğinin farkına varamıyorlar. Bu memleketin politikacıları senelerce İslam için şöyle düşündüler. Efendim dediler, Müslümanlık yani dini inançlar vicdan işidir. Vicdanlarda kalmalı inançlar. Allah'a inanıyorsa inansın. İnanç vicdan işidir. Din vicdan işidir. İnsanların inancı içinde kalsın. Vicdanında kalsın, meydanlara çıkmasın dediler. Allah inancı vicdanda kalsın, dışarıya karışmasın. Din ayrı, devlet ayrı. Aman dini, Müslümanlığı devlete karıştırmayın. Din ayrı, idare ayrı, aman karıştırmayın. Bu işe Allah'ı karıştırmayın. Bu işe İslam'ı karıştırmayın. Din ayrı, bu iş ayrı kardeşim diye bakın ne hale getirdim. Din, dini inançlar, Müslümanlık insanların vicdanında kalsın, meydanlara karışmasın dediler, öyle mi? Bakın şimdi meydanların haline. Bakın şu cemiyetin haline. Bu memleketin politikacıları, bu memlekette Allah'a alenen küfür edenler için bir ceza kanunu, bir madde çıkarmadılar. Burnunuzun dibinde Allah'a, peygambere alenen küfrediliyor, gidip karakola şikayet edemiyorsunuz. Cami, bir Müslümanın camisinin kapısına geliyor, kendisine sarhoş süsü vererek, bu camide namaz kılan Müslümanların Allah'ını bilmem ne yapayım diyor da kimse karakola şikayete gidemiyor, kanun yok. Zalim politikacılar. Ve siz bu ateşin içinde yanıyorsunuz. Efendim dini inançlar vicdanlarda kalmalı, caddeye çıkmamalı. Niye güneş battıktan sonra caddeye çıkamıyorsun? Ahmak oğlu ahmak. Dinin olmadığı yerde anarşi olur, kafir adam. İslam'ın çekildiği yerde çakallar ulumaya başlar. İslam'ın çekildiği yerde şeytanlar oynar. İslam'ın uzaklaştığı cemiyet komünist olur. Anarşist olur. Terörist olur. Yıkılır, köker gider. Anlamıyor musunuz hala? Üniversiteye Kur'an-ı Kerim'i sokmadılar. İyi mi ettiler? Bakın kapısında namusumuzun, vatanımızın bekçisi olan mübarek Mehmetçik üniversitenin kapısında beklemese içerideki üniversiteler birbirini yiyecekler, haydut olacaklar. Sen üniversiteye Kur'an'ı sokmadın da halt mı ettin aptal? Ne oldu? Rahat rahat ders veremiyorsun. Okuttuğun talebeler haydut oldu. Eşkıya oldu. Vatanı parçalamaya, devleti yıkmaya cesaretle cüret kazandılar. Sen Kur'an'ı, İslam'ı sokmadın da neyi hallettin? Ve hala bunun farkına varmış değiller. Eğer Mehmetçik olmasa üniversitede okuyanlar birbirini kemirecek. Birbirini yiyecek. Mehmetçiğin süngüsü olmasa birbirini boğazlayacak. Görüyor musunuz şu neticeye bakın. Çünkü bu üniversitede İslam yoktur. Türkiye'nin üniversitesi laik üniversitedir. Allah giremez oraya. Muhammed giremez oraya. Kur'an giremez oraya. Ama ne hale getirmişlerdir? Yalan değil, dolan değil bu hadise. Ben bu üniversitelerin aleyhindeyim bir Müslüman olarak. O gün tıp fakültesinde üniversitede okuyan başörtülü, mesture, mütesettire bir Müslüman hanım kardeşim anlatıyor, hanım. Hasbel kader fakültede okuyor. Hocam diyor, vallahi ve billahi üniversitede, fakültede, profesörün ders verdiği amfide, dershanede diyor, ön tarafta profesör ders veriyor, arka tarafta üniversite talebeleri vallahi kuruş yapıyor diyor. Umumhaneye dönmüş üniversite. Gidin bakın, içinizde bir Müslüman gitsin, üniversitenin bahçesine baksın. Akşamlara kadar hayvanlar gibi sevişen üniversiteler göreceksiniz. Vay millet vay! Sen buna güveniyorsun öyle mi? Bu üniversiteye güveniyorsan otur da mezar taşında ağla. Buradan adam çıkacak, buradan amir çıkacak, buradan devlet adamı çıkacak öyle mi? Vah vah vah vah vah! Müslüman millet oruç tutacak, üniversite Allah'a küfredecek. Bir milletin dini inançlarına saygısı olmayan üniversiteyi Allah kahruferişan eylesin. Kurban olduğum Mehmetçik, vatanımızın bekçisi olan Mehmetçik olmasa her şey yıkılıp mahvolacak. Politikacılar memleketi kan çanağına döndürecek. Her şey Mehmetçiğin sırtında devam ediyor. Mehmetçiğe merhamet edin, Mehmetçiklere yardım edin, Mehmetçiklere yardımcı olun. Vatan gidecektir, memleket gitmek üzeredir Müslümanlar. Sıkı durun ve tedbir alın. Dünyanın en büyük cahil politikacıları bizdedir. Gözlerini hırs bürümüştür, gözlerini intikam bürümüştür, gözlerini şeytani, şehvani hisler büyümüştür. Davacıyız onlardan. Bu topraklara kan veren şehitler de davacı. Ulubatlı Hasanlar davacı onlardan. Sultan Fatihler davacı onlardan. Akşemseddinler davacı onlardan. İstanbul'u fethedenler hepsi davacı bunlardan. Aziz kardeşlerim, İslam'ı hayata sokmadılar. Hala devam ediyorlar. Müslümanlığı sadece ölülerin dini olarak telkin ettiler. Ölülerin dini. Hani bir insan ölmeden Müslümanlığa ihtiyacı yok dediler. Bakıyorsunuz hani şu anarşi hareketleriyle daha yakından seyretmek imkanı buldunuz. Vaktiyle bir ömür hayat süren devlet adamı veyahut bir ömür çalışan yüksek makam sahibi veyahut bir ömür film çevirmiş, zina etmiş, fuhuş yapmış, karnaval, faşin, festival, rezalet, alnını secdeye koymamış, Allah nedir düşünmemiş, peygamber nedir aramamış, bu Müslümanlar neye inanır, şu cami niçin yapılmış diye merak etmemiş, dine ihtiyaç duymamış, İslam'a ihtiyaç duymamış, bir de bakıyorsunuz ölür ölmez yallah Şişli camisine. Ya Müslümanlık ölülerin dini midir? Yani ölmeden bu insanların İslam'a ihtiyacı yok mudur? Bana bunu söyleyin. İlla ölsün, meyyit olsun ki ondan sonra mı imamın önüne gelsin? Hayattayken bunların imana, imama, hocaya, sarıklı hocaya ihtiyacı yok mudur? Allah'tan korkmuyor bunlar. Bir adam ölmeden imana, sarıklı imama, hocaya, İslam'a ihtiyacı yokmuş gibi telkin ediyorlar. Ölmeden camiye gelmiyor adam. Ölmeden musallaya gelmiyor adam. Ölmeden İslam'a inanmıyor adam. İradesi kayboluyor, şuuru kayboluyor. Artık meyyit oluyor, leş oluyor, leş leş. Doğru camilerimizin musalla taşına gelip musallat oluyor. Hele kılma bakalım onun cenazesini bir de. Başına belalar yağıyor. Din ve vicdan hürriyeti vardır diyorlar. Din ve vicdan hürriyeti. Herkes dini inancında, ibadetlerinde serbest diyorlar. Allah'a, peygambere resmen küfür eden dinsiz, imansız bir adamın cenaze namazı kılınmaz diye Müslümanlar, hoca efendiler kaçınca hemen dipçik kullanıp kılınacak namazını diyorlar. Hani serbest diyordunuz? Kılmıyorum bu adamın namazını. Allah'a inanmayan bir adamın cenaze namazı vallahi kılınmaz. Müslümanlar biz bu adamın cenaze namazını kılmayız deseler, İmam da, hoca da, ben de bunun namazını kılmam dese, derhal bir şiddete başvuruyorlar, kılacaksınız diyorlar. Hani din hürriyeti vardı? Hani ibadet hürriyeti vardı? Sahtekar adamlar. Korkuştur memleketin hali. Hiçbir politikacı samimi değildir. Samimi politikacıyı nerede bulacaksınız siz? Şu Müslümanlar ne zaman uyanacak Allah'ım? Şu Müslümanlar ne zaman kendisine gelecek Allah'ım? Şu Müslümanlar ne zaman deniyoruz ya Resulallah diyerek onun peşinden gidecek Allah'ım? Yığın yığın cemaatler, yığın yığın Müslümanlar geliyorlar, vaaz-ı nasihat dinliyorlar, camiden çıktıktan sonra eski hamam, eski tas bildiğini yapmaya devam ediyorlar. Vay şu Müslümanların haline, vay şu Müslüman milletin haline. İşte aziz ve asil kardeşlerim, nefis muhakemesi yapmaya mecburuz. Ramazan orucu tutanlara hitap ediyorum. Oruç tutmayanlar zaten hayvani bir hayat yaşadı. Onların nazarında hayat eğlenmekten ibaret, yemek içmekten ibaret zaten. Onları biz zaten muhatap kabul etmiyoruz burada. Zaten onlardan kimse de yok. Oruç tutmayan insan Allah'ın evine de gelmiyor zaten. Oruç tutmayan insan zaten ben Müslümanım da demiyor. Ben diyor çağdaş adamım, 20. asırda akşama kadar aç kalmak olmaz, ben hayvan değilim, insanım diyor kendi kendine. Evet, şimdi aziz kardeşlerim, Ramazan muhasebesini nasıl yapacağız? Dersin başında dedim ki, günahlardan temizlenmemiz icap ediyor, Ramazan orucunun gayesi bu. Yaşadığımız cemiyeti kuşatan, İhata eden, saran, günahlardan kurtulabildiğimiz müddetçe Müslüman kalabiliriz veya tuttuğumuz orucun neticesini tahsil edebiliriz. Ama hala İslam'ın hayatını, ahlakını, faziletini kazanamadıysak, hala günahlarla, isyanlarla meşgulsek, daha niye oruç tutuyorsunuz? Küçük bir misal vereyim. Bakıyorsun oruç tutan Müslüman, elhamdülillah oruçlu, namazını da kılıyor. Cebinde bir gazete gezdiriyor. Almış bir renkli, boyalı bir duvar afişi gibi gazete. Cebine sokmuş gazeteyi. Aç bakalım şu gazeteyi, açıyor. O Müslüman, oruç tutan Müslüman, cebinden gazeteyi çıkarıyor. Tam orta sayfayı açıyorsunuz. Allah Allah. Gazete baştan başa İstanbul'da fuhuş yapılan yerlerin adresini veriyor. Beyoğlu'nda, Boğaz'da, Aksaray'da, bilmem nerede, Bebek'te ne kadar zina eden kadınlar varsa, oğlan mı, kız mı, kadın mı, erkek mi belli olmayan cinsi sapık şantözlerin ne kadar isimleri, resimleri varsa o gazete yazmış. Ne kadar diskotek varsa, ne kadar kabare varsa, ne kadar gece pavyonları, barlar, disco dans merkezleri, fuhuş merkezleri varsa hepsinin resimlerini koymuş böyle canlı canlı, adresini yazmış. Ey bu gazeteyi okuyan Müslüman, sen de bu adresini verdiğin fahişeye git, orada fuhuş yap diye tavsiye ediyorum Müslüman. Ve Müslüman Allah'a isyan eden bu melun gazeteyi cebine sokmuş, bir de oruç tutuyor. Vay şu Müslüman haline bak. Sen namuslu kadınlarla fuhuş yapan kadınları ayırmayacaktın. Kapalı Müslüman hanımla açık saçık hanımı ayırmayacaktın. Allah'ın hükmünü aramayacaktın. İslam ahlakını aramayacaktın da daha niye oruç tutuyorsun sen? Madem günahlardan korunmayacaktın, günahlardan arınmayacaktın, günahlardan temizlenmeyecektin, madem ki aldırış etmeyecektin, meme lazım diyecektin, daha niye oruç tuttun? İşte burayı anlayamıyoruz biz. Cemiyet değişmiyor. Günahlar azalmıyor, artıyor. Düşünebiliyor musun? Adam Müslüman, 5 vakit namaz kılıyor, Ramazan'da orucunu da tutuyor, bir de hanımına, karısına bakıyorsunuz ki sokakta belinin ortasına kadar soymuş dolaşıyor. Ya bire Müslüman sen daha ne istiyorsun? Allahu Teala eğer sen Allah'ı bir amir kabul ediyorsan, oruç tutmak demek Allah'ı amir kabul etmek demek. Allah emretti ben de tuttum diyorsun. Aynı şekilde aynı Allah hanımlarınızı tepeden tırnağa örtün diye Ahzab suresinin 59 numaralı ayetinde kesin emir veriyor. Kesin emir veriyor. Ne olacak? Sana oruç tutmanı emreden Allah karını kızını da kapatmanı emrediyor. Allah'ın bir emrini tutup öbür emrini kaldırıp atmak ne demek oluyor? Ne olacak bu hadise? Ramazan muhasebesi budur kardeşlerim. İslam ile alay ediliyor. Bakınız, bu mevzuyu perçinleyen, Kur'an hükmünü perçinleyen bir ayeti size okuyup arz edeyim ve siz de oradaki hükümleri teker teker görmeye çalışınız. Nisa suresi, meşgul etme, dikkatimi çekme. Nisa suresinin 140 numaralı ayetini vicdanlarınıza arz ediyorum. Önümde Allah'ın kitabı var. Başka değil. 140 numaralı ayet Nisa suresinin. Arz edeyim. Arzu edenler bu ayeti tefsir kitaplarından da geniş okuyabilirler. Ben kısa temas edeceğim. Estaizu billah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Böyle başlıyor ayet. Ey Müslümanlar! Allah Celle Celaluhu Kitab-ı Kerim'inde, Kur'an'ında size şu hükmü indirdi. Hüküm geliyor. نَزَّلَ يُنَزِّلُ تَنْزِيل Yukarıdan ayet göndermek. Yukarıdan hüküm göndermek. Yukarıdan geliyor. Üst makamdan geldiği için bu manasından. Allahu Teala üst makam, Aliyyül Ala ve Kebirül Mevla olduğu için hüküm geliyor. Nedir o hüküm? En izâ semi'tüm âyâtillâhi yükferu biha ve yüstehze'u biha felâ tek'udû ma'hum. Yaşadığınız memlekette ey Müslümanlar, oturduğunuz mahallede, muhitinizde, çevrenizde, etrafınızda Allah'ın ayetlerini inkar edenleri işittiğiniz zaman ve yüstehze'u biha Allah'ın ayetleriyle, Müslümanlıkla, dini hükümlerle alay edildiğini işittiğiniz zaman izâ semi'tüm semi'a yesme'u işitmek demek Arapça. Bir yerde gördünüz ki Allah'a isyan ediyorlar. Bir yerde işittiniz ki zina ediyorlar. İsyan bunlar. Bir yerde baktınız ki kadınlarla erkekler çırılçıplak beraber denize giriyorlar. Ne olacak şimdi? فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Sakın siz oraya girmeyin. Siz de oraya girerseniz oradaki asilerle beraber sizi de İslam'ınıza, imanınıza bakmam, beraber cehenneme doldururum diyor Hazreti Allah. Ayetin ismini söylüyor. فَلَا تَكْعُدُوا مَعَهُمْ Onlarla beraber oturmayın. Allah'a isyan edenlerin meclisinde, makamında, mekanında bulunmayın, bulunmayın. Allah'ın ayeti. Ramazan orucu tutan Müslüman bunlara dikkat edin. İçinde oyun oynanan bir kahve. Efendim iskambil oynuyorlar. Efendim tavla oynuyorlar. Tavla. Al kızı ver papazı, efendim eğlence oyun oynuyorlar, kumar oynuyorlar. Ben Müslümanım diyen bir adam da gitmiş, bu kahvehaneye girmiş, aynı çatının altında oturuyor. Bakın şu ayetin hükmüne. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ O kumar oynayan, oyun oynayan, isyan eden adamların oturduğu kahvede oturmayın. Onların altında bulunduğu çatının altında bulunmayın. Sizi de onlar gibi kabul eder, cehennemde zatıma yemin ederim ki yakarım diyor Allah-u Teala. İşte ayet okuyorum. Nisa suresinin 140 numara ayetidir. Fela tek'udu. Kaden yak'udu. Oturmak, kade, oturmak. Oturmayın. Hem Ramazan orucu tutacaksın, hem de içki satılan bakkaldan peynir alacaksın, öyle mi sen? Böyle Müslümansın tabii. Hem Ramazan orucu tutacaksın, hem de içki satan lokantada gidip yemek yiyeceksin, öyle mi? Neren Müslüman senin? Hangi oruçtan bahsediyorsun? Bir Müslüman şuraya oturayım da bir çorba içeyim, bir yemek yiyeyim diye içeri girse ki o lokantada, restoranda bira var, bira, içki var, alkol var. Oradan anı anına geriye çıkıp kaçmazsa, canım ne olacakmış, şurada ben içki içecek değilim ya, oturayım da şurada çorbamı içeyim derse, Allah'ın şu ayetiyle karşı karşıya gelir, فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Onların, o içkinin, biranın, rakının olduğu yerde oturmayın. O halde inneküm muhakkak ki siz izen mislühüm onlar gibi olursunuz, onlar gibi içki içmiş gibi size azap ederim diyor Allah-u Teala. Katılmayacaksın. İslam'ın icabı bu. Ortada Kur'an olmasa söylemeyeceğim bunları. Ama Kur'an var. Kur'an var. Ya şu Kur'an-ı Kerim'i dünyadan kaldırsınlar yahut konuşmalarımıza tahammül etsinler. Başka çareler yok. Bak, ayetin numarasını veriyorum size. Gidin okuyun diyor. Ve yıkanmak, plajda, sahilde yıkanmak orucu bozar mı, bozmaz mı diye adam hala aptal, aptal sual soruyor. Bire kardeşim görmüyor musun yaşadığın cemiyeti? Bugün İstanbul'un hangi denizinde, hangi sahilinde Müslümanın içine gireceği deniz kalmıştır? Nerede var? Çırılçıplak, af buyurun, hayvan sürüleri gibi denizlere dolan insanın arasına Müslüman karışabilir mi? Bazı cahil hocalar da yok yok denizde yıkanın oruca zararı yok diyor. Cahil hoca yaşadığı cemiyeti bilmiyor. Hayatın akışından haberi yok. İslam hukukuna, ahlakına göre sadece erkeklerin yıkandığı, hiç kadın yok diyelim. Hiç kadın yok. Erkeklerin yıkandığı bir denizde, bir sahilde, bir plajda erkeklerin içinde bir tanesi şortla, mayoyla yıkansa, diz kapağıyla göbek arasını tamamen kapatmadan yıkanıyor olsa, bir Müslüman oraya ayağını basarsa Allah'a isyan etmiş olacaktır. Setre avret yoktur. Allah'a isyan edenlerin yanında olmayın. فَلَا تَكْعُدُوا مَاهُمْ Çırılçıplak, baldır bacak adamların tesettürsüz, setre avrete riayet etmeden yıkanan insanların yıkandığı denizlere girmeyin diyor Hazreti Allah. Sen bırak orucu morucu şuraya. Başka zamandan bahsediyorum. Ortada Kur'an var. Edep, haya, iffet, namus kaygısına düşmemiş, edepsiz ve hayasız adamların yıkandığı denizde o esnada sen de orada bulunamasın ki, oraya giremesin ki, Allah'ın ayeti var. Daha ne sorup duruyorsun? Cemiyeti yeni baştan Kur'an-ı Kerim'e kurarsın. Kur'an'a göre bir cemiyet kurabiliyor musun? O zaman denize de gir, ne yaparsa yap. İsyan edemezsiniz o zaman. Bu cemiyet Kur'an'a göre kurulmamış. Bu cemiyetin modeli Kur'an değil. Avrupa, Amerika, şimdi ise Marksist, Komünist metotlar. Model. Bu cemiyeti kurmaya çalışanlar model olarak Hazreti Muhammed'i almamışlar. Niye bilmiyorsunuz yani bu gerçekleri niye kabul etmiyorsunuz? Bu cemiyeti kuranlar Hazreti Kur'an'ı model seçmemişler. Hazreti Muhammed'i örnek almamışlar. Onlar çağ dışı, orta çağda kalmış demişler. Tabii ya. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e hukuk fakültesindeki bir kafir profesör çöl kanunu dedi. Çöl kanunu diyor. Edebiyat fakültesinde hala şu anda profesörlük yapan bir kafir profesör Hazreti Muhammed'e çöl Arabı dedi. Çöl Arabı diyor. Ya kardeşlerim, bu nesil bu hale birdenbire mi geldi zannediyorsunuz? Bu anarşistler havadan zembille mi düştü zannediyorsunuz? Bu profesörlerin eseridir bunlar. Milli eğitim sisteminin eseridir anarşi. Bu anarşistleri devlet yetiştirmiştir. Bu anarşistleri devletin açtığı okullarda yetiştirdiler. Okullarda aklınızı başınıza alın. Biz bunları ithal etmedik. Bu anarşistleri itham mı ettiniz siz? Yok. Bu memlekette yetişti. Her zaman söylüyorum. Bu eğitim sistemiyle adam yetişmez, anarşist yetişir. Hiç dünyanın kanunlarını çıkarsalar da Kur'an-ı Kerim'e dayanmasalar vallahi anarşiyi önleyemezler. Çünkü anarşi Kur'an'ın olmadığı yerde zuhur ediyor. Anarşi Hazreti Muhammed'in olmadığı yerde zuhur ediyor. Sen hala ona yönelmiyorsan bütün tedbirlerin boştur. İnanmam sana ben. İnanmam. Bu nesli siz yetiştirdiniz. Bu nesli üniversite yetiştirdi. Bu nesli onlar yetiştirdi. Hiçbir hocayı, hiçbir imam efendiyi, hiçbir diyanet reisini, hiçbir vaizi mesul tutamazlar. Biz onlara ders vermedik ki. Hiçbir vaizi sokmadılar ders vermek için. Hiçbir müftü efendiyi televizyona çıkarmadılar şimdiye kadar. Açık oturum yaptılar, hep profesörleri çağırdılar. Açık oturum yaptılar, artistleri çağırdılar. Açık oturum yaptılar, gazeteciyi çağırdılar. Ama bir günde açık oturum yapıp müftü efendileri, diyanet reisini çağırmadılar. Biz mi yetiştirdik bunları? Vallahi bizim eserimiz değildir. Anarşiden ben mesul değilim. Devlet mesuldür. Kendisi yaptı, kendisi temizlesin. Niye İslam'ı okutmadınız? Niye İslam'a çağ dışı dediniz? Niye İslam'a yobazlık dediniz? Niye sarıklı hocalara yobaz dediniz? Niye çarşaflı Müslüman hanımlara çağ dışı kadın dediniz? Hoşunuza gidiyor değil mi soyunup gezen kadınlar? Utanma herifler. Beline kadar soyunan kadınlar hoşunuza gidiyor değil mi? Allah'ım, Allah'ım. Yüreğimiz kan ağlıyor Allah'ım. Ciğerimiz parçalanıyor Allah'ım. Şu hayatımız ne hale gelmiştir ya Rabbi? Müslümanlar uyuyor ya Rabbi. Müslümanlar uyanmıyor ya Rabbi. Sokaklara baktığımız zaman her zaman dediğim gibi namuslu kadınlarla bir diğerini seçemiyoruz ya Rabbi. Sokakta sırtına kadar soyunup dolaşan kadınların hangisi umumhane karısı, hangisi Müslümanın karısı belli olmuyor ya Rabbi, seçilmiyor ya Rabbi. Sokaklarda dolaşan kadınların hangisi Ermenilerin karısı, hangisi Yahudilerin kızı, hangisi Müslümanın kızı belli olmuyor ya Rabbi, belli olmuyor ya Resulallah. Bu cemiyeti istemiyoruz. Böyle hayatı istemiyorum. Böyle İstanbul'u istemiyorum. Böyle bir hayat istemiyorum. İslam'a dönmek, hayatımızı İslam'a çevirmek zorundayız. Hayatımızın akışını Kur'an'a uydurmak zorundayız. Hayatımızın nakışını Kur'an'a uydurmak zorundayız. Ey Müslümanlar, yüreğimden söylüyorum. Ta kalbimin derinliklerinden söylüyorum. İnandığım gerçekleri söylüyorum. Politika yapmıyoruz. Bu kürsüyü günlük politikadan tenzih ederim. Sizin siyasi düşünceleriniz beni ilgilendirmez. Şurada beni dinleyen cemaatimin siyasi kanaati partisi fırtısı vallahi beni ilgilendirmez. Ben size Kur'an'ı söylüyorum. Partiniz fırtınız beni ilgilendirmez. Ben size İslam'ı anlatıyorum. Hiçbir hoca günlük politikaya başını sokup da Kur'an'ı alet edemez. Bugünkü siyaset İslam'a dönmedikçe, Kur'an'a dönmedikçe biz bu siyasetin düşmanıyız. İslam siyaseti olacak. Kur'an siyaseti olacak. Hazreti Muhammed'in siyaseti olacak. Ancak onunla temizlenebiliriz. Ancak onunla anarşiyi yenebiliriz. Ancak onun getirdiği sistem içinde hayat bulabiliriz. Başka yok. Yoksa eriyip gideceğiz. Kardeşlerim görmüyor musunuz? Siz bu cemiyette oruç tutuyorsunuz. Ama sizin karşınızda şarap içen bir adama Ramazan'da ses çıkaramıyorsunuz. Siz mahkumsunuz. İslam imanı mahkumdur Türkiye'de. Hakim değil. Gidin Aksaray'a, bir grup Müslüman Murat Paşa Camii'sinde namaz kılmaya gidiyor Ramazan günü. Onun tam karşısında 100 metre karşısında ayaküstü akşamlara kadar şarap içiyorlar aynı yerde. Bu cemiyet Müslüman mı zannediyorsunuz? İslam'ın imanı mahkumdur Türkiye'de, hakim değildir. Müslümanların Kur'an'ı mahkumdur, hakim değil. Sen kendini oyalıyorsun. Efendim bir de bir felsefe ortaya koymuşlar. Canım bu Müslümanlar ne istiyor? Gidin camiinizde namazınızı kılın, Tesbihinizi çekin, karışan mı var, engel olan mı var diyor. E peki bu ne biçim bir Müslüman cemiyettir ki bir grup Müslüman gidip camide tesbih çekecek, yüzlerce binlerce insan da gidip meyhanede kafasını çekecek. Bu ne biçim cemiyet? Müslümanların cemiyetinde içki olur mu? Müslümanların cemiyetinde fahişe olur mu? Müslümanların cemiyetinde açık saçık kadın yolaşabilir mi? Yok. E peki nasıl Müslümansınız? Ne biçim oruç tutuyorsunuz? Hani İslami gerçekler ve hakikatler? İşte aziz ve asil kardeşlerim, vicdanlarınıza hitap ediyorum. Partinize, fırtınıza, demin dediğim gibi karışmam, kalbinize, ruhunuza, vicdanınıza ve iç dünyanıza, partinize, fırtınıza, demin dediğim gibi karışmam, kalbinize, ruhunuza, vicdanınıza ve iç dünyanıza hitap ediyorum. Kesinlikle yanlış bir yorum yapmamanızı Allah için rica ediyorum. İslami bir cemiyet olalım diyorum. Kur'an'a dayanan bir cemiyet olalım diyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'yı kendimize örnek alalım diyorum. Ötesi yok. Biz anarşiyi istemiyoruz. Anarşiyi önlemek için Müslümanların desteğini kazanması lazım devletin. Devlet anarşiyi önlemek istiyorsa Müslümanların, hocaların, hacıların, müftülerin, vaizlerin, bütün Müslümanların desteğini kazanması lazım. Vallahi önleyemez başka türlü. E nasıl anarşiyi önleyeceksin? Müslümanları namaz kılmaya çağıran, oruç tutmaya çağıran, içki içmeyin, zina etmeyin, açık saçık dolaşmayın, çırılçıplak plajlara gitmeyin, kumar oynamayın, Müslüman olun, faziletli olun, adaletli olun, ahlaklı olun diye vaaz eden hocaların teyit bantlarını, teyit kaseflerini toplar toplar da karakollara, sıkı yönetime götürürsen anarşi önlenir mi? Biz anarşiyi temizlemeye çalışıyoruz. İsyanın, günahların önüne geçmek istiyoruz. Ben yaptığım vaazları şurada gözünüzün önünde yapıyorum. Gizli bir örgütümüz yok bizim. Örgüt, gizli bir örgüt yok. Bakın caminin bütün kapılar açık. Huzurunuzda konuşuyorum. Burada polis de var, savcı da var, hakim de var. Bizzat devletin takip ettiği memurlar da var. Açık konuşuyoruz. Biz anarşiyi temizlemek istiyoruz. Biz bu vatanın kurbanlarıyız. Biz milletimizin, vatanımızın, hayatımızın bekçisiyiz. Biz bu milletin bölünmemesini, bu milletin parçalanmamasını, İslam kardeşliğine dönmesini, Kur'an'ı hayatına hakim kılmasını istiyoruz. E bizi rahatsız ederseniz, bizi rahatsız etmeye çalışırsanız, Müslümanları darıltırsanız, bu isyan etmeyen, adam öldürmeyen, bir karıncanın bacağını bile kırmaktan korkan Müslümanları darıltırsanız anarşiyi önleyebilir misiniz siz? İmkan var mı? Müslümanlara ehemmiyet vereceksiniz. İslam dünyasına kıymet vereceksiniz. Yeryüzünün bekçileri, yeryüzünün sulhunun bekçisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Onun ümmetine kıymet vereceksiniz. Benim Kur'an'ıma kıymet vereceksin. Benim dinime, dini inançlarıma, ahlakıma, dini geleneklerime, örfüme, adetime saygı duyacaksın. Duymazsan ben seni desteklemem, sevmem. Yalnız kalırsın, tek başına kalırsın. İşte aziz ve asil kardeşlerim, biz bir bakıma Müslümanlar yaşadıkları memleketin emniyet unsurlarıdır. Adam öldürülmesin diye uğraşıyoruz. Aslında emniyet teşkilatının da bir bakıma görevi adam, insanlar birbirini öldürmesin, insanlar birbirini yaralamasın, insanlar bir yeri yakmasın, bomba atmasın, parçalamasın, bombalamasın. Hemen hemen bütün Müslümanların da düşüncesi, gayreti, çalışması bundan ibarettir. O halde gayede birleşiyoruz. O halde niçin Müslümanları rahatsız ediyorsunuz? Niçin hocaları rahatsız etmeye kalkıyorsunuz? Niçin dini nasihatları toplamaya, dağıtmaya, rahatsız etmeye çalışıyorsunuz? Mümkün değil, önüne gidemezsiniz. Müslümanlar emniyet unsurudur. Müslümanlar barış semboludur. Müslümanlar Allah'tan korkan insanlardır. Can yakamazlar, can alamazlar, adam öldüremezler. Hak etmedikçe tabii, tak etmedikçe, canına tak demedikçe Müslüman bir şey yapmaz. Ama bir de Müslüman ayağa kalkarsa önünü vallahi kimse alamaz. Bir de Müslümanın gırtlağına dayanır da şöyle ne oluyor bakayım diye ayağa kalkarsa hiçbiriniz vallahi ölmüyorsunuz. Bundan Müslümanların azabından korkunuz. Müslümanları cezalandırmaya çalışmayınız. Müslümanları alay etmeyiniz. Müslümanları darıtmayınız. Vallahi ve billahi diyorum, günün birinde Müslümanların gırtlağına gelirse, canını sıkarsanız, bekler bekler bekler, sonunda bir kalkarsa hiçbir canı bırakmaz o seyirde. Bundan emin olmaları lazım. Öyleyse Müslümana saygı duyulsun. Müslümanın hayatına saygı gösterin. Ramazan günü karşımızda sigarasını Müslümanın burnuna tüttürecek kadar hayasız olmasınlar. Cezalarını çekerler vallahi. Bu millet böyle kısırık kalmayacak tabi. Bu millet dinliyor tabi, anlıyor tabi, takip ediyor tabi. Kim ne yapıyor iyi biliyor bu millet. Günün birinde inşallah müstahak oldukları cezaları bu millet inşallah verecektir diye iman ediyorum ben. Allah'ın lütfuyla. Günahların içinde erimemek lazım. Oruç tutan Müslüman, günahların içinde sabun köpüğü gibi erimeyecek. Oruç tutan Müslüman, günahlarla burun buruna yaşamayacak. Oruç tutan Müslüman, isyanlarla el ele tutamayacak. Arınması, kaçınması lazım. Orucun hikmeti teşriyesi bu. Bakınız, Hazreti Muhammed, Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz, kurtarıcımız, ebedi ve ezeli kurtarıcımız, Hazreti Habibullah niçin Mekke'yi terk etti? Neden hicret etti? Neden hicret etti söyler misiniz? Gayet iyi tespit etmişlerdi ki, o günkü şartlarla, o günkü imkanlarla Mekke'ye hakim olamayacaktı Resulullah. Mekke'ye hakim olamayınca Mekke'deki putperestlik, Mekke'deki içki, Mekke'deki kumar, Mekke'deki faiz, Mekke'deki fuhuş Müslümanlara sirayet edebilecek. Oraya hakim olamayacağını kestirdiği için Mekke'yi terk etti, Medine'ye hicret etti. Günahlarla burun buruna olmamak için, şirk ile beraber olmamak için, fahişelerle beraber olmamak için, faiz ile beraber olmamak için Mekke'den çıkıp Medine'ye hicret etmiştir. Bugün Müslümanlar fuhuşla burun buruna yaşıyorlar. Bugün Müslümanlar fahişelerle beraber yaşıyorlar sokak sokak. Böyle İslam olmaz. Ya Müslümanlar hakim olacak yahut hicret edeceklerdir. Küfürle, kafirle, fahişeyle, faizle Müslüman el ele yaşayamaz, burun buruna, etek etek yaşayamaz. Ya isyanları ıslah etmesi lazım yahut terk etmesi lazım. Oruç bunu gerektirmektedir. Namaz bunu gerektiriyor. Kıldığımız bütün namazların hedefi bu. Günahlarla beraber olmayalım diye. İsyanlarla kucak kucağa olmayalım. Ve nefsimizi ıslah edelim. Neslimizi ıslah edelim. Devletimizi ıslah edelim. Milletimizi ıslah edelim diye namaz vardır, oruç vardır. Neme lazım diyelim diye namaz olmaz. Bugün hala bir takım Müslümanlar, elhamdülillah gençler fena değil. Hemen şurada ifade edeyim ki, uyanan genç kardeşlerimiz, mesela geçen gün, hatta geçen ay, sahnelerde çırılçıplak soyunup şarkı söyleyen, aranjmanlarla şarkılar söyleyen bir şarkıcı kız, bir kız şarkıcı elhamdülillah bu Ramazan'da tevbe edip, ıslah olup, çarşaf giyip namaza başladı. Geçen gün gelmişlerdi Fatih'te bir yere, nasıl ağlıyor kız. Ben şimdiye kadar nasıl yaşamışım imansız diyor. Sahnelerde alkışlanmakla övünmüşüm, sahnelerde alkışlanmakla avunmuşum diyor. Yüzüm benim yüzüm değilmiş diyor. Gidiyordum sahneye çıkmadan evvel bir makyaj masasına oturuyordum. Saatlerce takma kirpikler takıyordum diyor. Yüzümü eşya gibi boyalıyordum diyor. Kendimde değildim. Ben kendi benliğimde değildim, yabancının malıydım, zinakarların malıydım, alkışlayanların kızıydım, ben Müslüman değildim diye ağlıyor. Cemiyet mahvolmuştur. Ve öyle bir uyanmış ki, cadde ortasında belinin ortasına kadar soyunup dolaşan bir kızı tutmuş böyle dün. Tutmuş böyle kemerinden belinde çıplak. Kızım demiş, kızım dönün bu halde vazgeçin demiş, tevbe edin. Böyle dolaşmayın demiş. Vallahi siz kendi bildiğinize değil, Avrupa'nın size verdiği emre göre böylesiniz. Siz siz değilsiniz, siz başkasının uşaklarısınız demiş. O çıplak kadın da deliye bak demiş, deliye. Ne demek istiyor? Hemen açmış yüzünü, bak demiş ben deli değilim. Daha düne kadar sahnelerde şarkı okuyan ve beni alkışladığınız falan şarkıcıyım demiş. Allah'tan korkun demiş, dönün bu yoldan demiş. Ve diyor çıplak kız hüngür hüngür ağladı. Öyleyse beni de kurtar abla dedi diyor, beni de kurtar bu yoldan. Ve kapandı, o da namaza başladı dün. Kardeşlerim, biz İslam'ı anlatamıyoruz. Devlet İslam'ı anlatmamız için televizyonu bize vermiyor. İslam'ı anlatmamız için radyoyu bize vermiyor devlet. Konuşulmuyor, anlatılmıyor. Zina nedir, fuhuş nedir, faiz nedir, anlatılmıyor. Ve akşam dikkat edin, iftar programı, iftara doğru diye hazırlanan televizyondaki iftar programı, dini programda hafız efendilerin okuduğu Kur'an ayetlerine dikkat edin. Hani Kur'an-ı Kerim'i önüne açıp okuyor hafız ya orada. Nereyi okuyacağını kendisine emrediyorlar. Şuradan şuraya kadar okuyacaksın diyor. Yani Kur'an'ı okurken bile müdahale ediyorlar. Şu ayetten şu ayete kadar okuyacaksın diyor. Vallahi takip etsin, hafızların okuduğu ayetlerin hiçbirisinde Allah'ın haram ettiği faizden bahsedilmiyor. Faiz ayetini çıkarıyor adam. Fuhuşla alakalı Allah'ın yasaklamalarıyla ilgili ayetleri atlıyor, okumuyor adam. Seçiyor. Kendisine benzetmeye çalışıyor. Daha fuhşu önleyebilir misiniz? Faizciliği önleyebilir misiniz? Bakın, memleket tefeciler dünyasına döndü. Türkiye baştan başa tefeci oldu, tefeci. Faizci. Devlet yapıyor bunu. Müslüman seyrediyor. Müslüman Allah'a isyanın ne demek olduğunu fark edemiyor. Hem namaz kılıyor hem isyan ediyor. Hem oruç tutuyor hem isyan ediyor. Bunu anlamak çok güç. Bundan kurtulmak çok güç. Ve bilhassa yaşlı Müslümanlarımızın kafası çalışmıyor. Tenzih ederim iyilerini. Geçen gün adam kahvenin önüne oturmuş Fatih'te. Kahvenin önüne oturmuş, başına da bir sürü kendisi gibi emekli memekli adamları toplamış 50-60 yaşlarında. Efendim diyor, bir Timurtaş hoca çıkmış, durmadan bağırıyor, durmadan söylüyor, faiz yasaktır diyor. Ya faiz yasak olur mu? Allah ticareti helal etti. Faiz olmasa ticaret olmaz ki. Bu hocalar kendisi uyduruyor diyor. Herifin kafası kireçlenmiş. Kireç bağlamış herifin kafası. 60 yaşına kadar faiz yemiş. 60 yaşına kadar her rezalet yapmış. Damarlarında kan can kalmayınca gelmiş Müslüman olmuş adam. Bu sefer İslam'ı da kabul edemiyor adam. Haramları kabul edemiyor, günahları kabul edemiyor. Canım böyle şey olur mu diyor. Bir hoca çıkmış, vay efendim şu haram, vay efendim bu haram. Böyle hoca olur mu diyor. İnanmayın bu hocaya diyor. Ya bereket ki gençlerimiz elhamdülillah iyi. Uyanan gençlerimiz sağlam uyanıyor elhamdülillah. Uyanan gençlerimiz var tam sağlam. Kur'an'ın tamamına iman ediyor. Bazı Müslümanlar var, Kur'an'ın tamamına inanmıyor. Ben diyor namaz ile, oruç ile, hac ile, zekat ile alakalı ayetlere inanırım, faiz ile alakalı ayete inanmam diyor. Böyle Müslümanlar var yani. Kur'an'ı ayıranlar var. Kur'an'ı tefrikaya tabi, yani ayırma tabi tutan var. Bazı ayetleri kabul etmem diyor adam. Ben diyor Kur'an'ın bir kısmına inanırım, bir kısmına inanmam diyen Müslümanlar var ki Müslüman olmak mümkün değil tabi. Daha evvel de söyledim. Kur'an bir bütündür. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Kur'an'ın bir kısmına inanmak, bir kısmına inanmamak, Kur'an'ın tamamını inkar etmek demek olur ki, bu da Allah göstermesin, o insanı kafir yapar, dinden çıkarır, imandan mahrum bırakır. İşte aziz kardeşlerim, Nisa suresinin 140 numaralı ayetini size arz etmeye çalıştım. Ayetin sonu dehşetle bağlanıyor. اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَم۪يعًا Allah dıştan Müslüman görünüp de içten İslam'ı kemiren münafıkları, Ramazan günü Müslümanın orucuyla, Ramazanıyla, Kur'anıyla, ezanıyla, camisiyle alay eden kafirleri, hepsini beraber fi cehenneme cemi'a, bütünüyle, tamamıyla, tümüyle hepsini cehenneme dolduracaktır Hazreti Allah buyuruyor. Hepsini beraber, cemi'a, hepsi beraber. İşte aziz ve asil kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif çıkmadan anlattığım meseleler dairesinde, anlattığım ayetlerin hükmü içinde bir nefis muhasebesi yapmalıyız. Ne kadar ıslah olmuşuz, ne kadar sabır elde etmişiz, ne kadar cihada alışmışız, kaç insanı namaza başlatmışız, kaç insanı meyhaneden çekmişiz, kaç insanı kumar oynamaktan men etmişiz, kaç çıplak kızı kapatmışız, kaç insana hizmetimiz dokunmuş, İslam yoluna, Kur'an yoluna kaç lira yardımda bulunmuşuz, kaç lira yardım etmişiz, mali, bedeni, cihadımız ne olmuştur? Bütün bunların muhasebesini yapmadan Ramazan'dan çıkmayalım inşallah. Yaklaşan Kadir gecesini de bu mana ile değerlendirmeye çalışalım. Biliyorsunuz haftaya, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam Kadir gecesi inşallah. Yani gelecek hafta bugün Kadir gecesinin sabahına ulaşmış olacağız. Bütün varlığımızla, bütün hazırlığımızla, bütün ruhi, vicdani bütünlüğümüzle kendimizi muhasebeye çekelim. Allah'a kulluk hayatımızı ve haysiyetimizi arz etmeye çalışalım. Allah'ın sevdiği kul olmaya yönelelim. Bu arada aziz ve asil kardeşlerim, sadece Ramazan'da gördüğünüz gibi bedeni ibadetlerle kalmayalım. Bedeni ibadetler namaz kılmak, oruç tutmak biliyorsunuz. Bir de mali ibadetler var. Mali, malca yapılan ibadetler var. Bu da bilhassa Ramazan'da ödenmesi gereken zekat. Ramazan'da bayramdan evvel ödenmesi gereken sadaka-i fıtır. Bunları da muhasebenize alın. Hazırlayın, ayarlayın. Kuruşu kuruşuna Allah'a verilmesi gereken borcunuzu verin. Allah'ın size verdiği mallardan yine Allah'ın gösterdiği miktar kadar zekatlarınızı ayırın. Sadaka-i fıtralarınızı ayırın. Müftülüklere sorun. Zaten müftülüklerimiz sadaka-i fıtır miktarlarını ne kadar verileceğini, hurmadan ne kadar, kuru üzümden ne kadar, altın, efendim buğdaydan ne kadar, undan ne kadar, bunları hepsini tespit etmişlerdir. Altından ne kadar zekat verilecek, gümüşten ne kadar zekat verilecek, ticaret eşyasından ne kadar zekat verilecek, hayvanlardan ne kadar zekat verilecek, arazide meydana gelen ekinlerden, mahsullerden, tarım ürünlerinden ne kadar zekat verilecek, bunları müftülüklerimiz tespit etmiştir. Soracaksınız, öğreneceksiniz ve inşallah hep beraber Allah yolunda gayretimizi devamlı kılacağız. Bu arada bir de bunların dışında, zekatın, sadakanın dışında, sadakayı fıtrın dışında bir de teberru yoluyla Allah yoluna yardımcı olmamızı da unutmayalım. Bahusus İslami eğitim yapan İmam Hatip liseleri var biliyorsunuz. Çoğu İstanbul'da hala inşaat halinde. Hepsi kesif faaliyet halinde. Bir kısmını gittim gördüm. Mesela şimdi bir tanesi burada Beykoz İmam Hatip Lisesi. Cennete sermaye eylesin inşallah. Haftaya tekrar buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Ya Rabbi namazlarımızı makbul eyle. Dualarımızı mübarek eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine layık eyle. Amin. El açıp amin diyen kardeşlerimi şu vaaz-ı nasihatı hem burada hem de sair yerlerde dinleyen mümin kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.